یا سورہ اعلی پس ذکر کو انزول کے پت کو سورت زاریات نہ دے کله چې مخ کې تزہید فی دنیا ذکر کو رضی صورت کې بشارت ور کې خلق له ادویم دا چې ترغیب قران ته بیان شو فذکر نیسرکا او سنقرئک رضی صورت کې وتا په اخر کې بیا وی چې فذکر انما انت مذکر بیا وی چیر نشی گواره چه قرآن پاتی نشی گواره نو مطلب ده صورت تخویف اخروی ده اول ده قیامت پا احوالو او بیا ترغیب ده توحید تا پا دلائلو سارا او آخر که ترغیب قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ یقیناً راغلی تا تا پا دی قرآن کی بیان دا غروزی دا قیامت پتون کی پتون کی روز دا چه تغشا وجوها همان نار مخونه بے پت کی ورنا من فوقیم ظلل من تحتیم ظلل وجوه یوم ایزن خاشیاتن دیر مخونه پا دورت باندی یریگی دا لانان دیر مخونا پا دورت باندی خاشعتن زلیل بی عاملتن دیر کارونا و کسبونا بیکلی ستلشی بی ناسبتن دا دنیا پا لحاظ سرا تسلا نارن حامیا داخل بشی ورگرم تا دنیا هم زلیل و آخرت هم بولی خاشعتن او بیوینی داغی زلت پا معلومی گی دا مخونا نا اولی عاملتون دیر عملو نیکلی دی دیر زانو نیکلولی دی لکه انکا کادی حنو دمرا جستلی شوی دی بیا پا عمل بانده اپا دینیت دی چی مونگ با اللہ جنت تبو دی او حال دای تسلان آران حامی گرم ورطا بزی سید با جہنم تزیخا نموذج القران کې وی دا څوک یادی وی چې هم اهل البدع دا د دې امت بدعتيان یادی ځکه عمل کړي او قبول شوی نه دی د بدعت په جوان دی او دغه سي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله بیت المقدس فتح کړ نو په هغه ورځ باندې اغی که یو گرو ناستو یهودی با که ناستو حضرت عمر وی سواتوائی ما در دیر زبردست داره دی زبان دیو منگا ٹیکٹ مقررو وره چه ده کمی زمانی او اولا سخ پی اکاگشیویو کنا او دوم را جللیو چه پدی مخ کی اکندی جوڑشیوی اناستو بس حضرت عمر وی چې دا قران د په حق کې وی چې خاشعات و عاملت و ناصبت ذلیل وی او سره دې نه چې دومره عملونه وکړیو ځانه وستړی کړیو کنه پیدا دې یادی دا جز اسی خواري وکړ در مصالحه خټه وکړي دا ولي وی ګوره سوره وختو چې پیغمبر دنیا ته راغلی ا دې خو خبر دې کنه اټول مخلوق راغې د دې قوم خلق را له غي ایمان راول او غي کامیاب شو ا دې دا زیناست لکه کوله کا چرګا ها وی غدايا دې قران ښا ولې دې بنو خبر چې پیغمبر راغلی چې د حضرت عمر سیف خلافت وکا نو دا یا دې کنه چې عمل په سنت نه کوي عمل په قران نه کوي عقیده توحید نی او اگر پدامی چیز با جنت تزما ملاوینا تسقا من عین آنیا سکول بشی پدی باندی داغی گرمی چنینا لیس لهم توامن الا من ذریع نشتی دید پر خوراکو مگر اغوانه د زوز از غیدار اونه زقوم متوی زریع متوی تش از غیر او بل اسی نخری بید و خانونا لا یسمن ولا یغنی من جوع نسل سر بی او نولا لوگل ریکی سربخ پکیم نشتا دیر سی دونو خلق سربخ دا پارا خوری کنوی چه خطاکی خورین داسی لکه جزان پوری خطی تپی او سداسی چه بس لوگل نده اس نشی کولی نا سربخ پیدا کئی انا بچ کئی دلوگی نا وجوه یوم ایزن نائمتون دیر مخونا پا دورت باندی خوش آلی لسائی ها راضویتون دخپل عمل نا برزائی او کن عمل کڑی خب سنت باندی وسعا لها سعی ها فی جنت عالیت باگا جنت چی دیرو چت تی وہ اسمانو دا پاس دیکن لا تسمعو فی ها لاغیان نا باوری پاگی که بد خبره زمرا دا آرام و دا خاموش ایزه دخوا دل تا خوم دی گاڑی بند کلی دی پا ڈیفینس بانده وی غٹ گاڑی بند دی ولی سیبانو تا تکلیفی کنه اگی او تیز هارن دامن دی چاگی تا خوادی دل تا جنت جوڑ کلی دی چلا تسمعو فی حالا گیا دام گواری پا دین پورتو خیری خوا چی دی کل خبر واری نو دا دی فلسفه دا خلق دا ظالمانو خوا او پا دی جنت کے آئینون جاریا چینا دا روانا دا ٹوکیو مسخریو سی دی خلقو پا دا بانی خوا چی دی ظالمانو سکڑی دی کنا خوانو بی دتیانو با پا پردی کور که روڑای خوڑا نو داسی رو پخوا داسی روڑای وخا چی دا غٹی روجی بیوالا پخکلی بی دا مایو کنا نو میند که بیوالا کوغا لکلیو ناغی که بیوالی واچولو چا بیو نو چی دی با کیناستو نو کر خبیراخ کا وی فیها عینن جاریه چې اول وکوشو چې وړي هټول ځان تکړو امنګ ته ته شي بټي پرې خو دې وی به یوم تمور السما او مورن ال سبب دا ګور لو کفر خبرې همون زکوایو چې دې خلق دې دین سره سکړي اوغه سي خلق داږي قدر عزت کې استادان وته وي نوې مونږ ته بد نشو ویلې امونگ تاوی تور تکی خوالی دی نیرکا داغی حالو گو را تخو نی خبر داغی دا حال نکنا چه اگی پا قرآن پور توقی کلی دی فیها عینن جاریا داغا یادی او کلو پا کیوتن دوکر خراخ کی نی بے فیه ما عینان تجریان یا خدا تو فیها سرورم مرفوعاتن پا دی جنت کی پالنگونه دی ډیرو چت واکواب موضوعاتن ګلاسونه دی قط په قط باندې سب په سب ونمارق مصفوفتن او بالختونه دی سب په سب باندې او زرابی او مبسوسه او هغه سوزنه دی قالینونه دی خارشوی تاسلوری ذکر کړل سرورم مرفوعاتن دومره دنګ دنګ تختونه هغه توسلې خېږي څنګه او دا ګلاسونه پکې څنګه دي چې اړ یو ته ګلاس ورسی کنه او بالښتونه څنګه دي او زرابی یو قالینونه نو صلی الله علیه هر یو د پاره مثال پیش کړي د دفې د وهم د پاره افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ولذي نغوري دي اختا چې څنګه پیدا کړی شوی دی کده ډیر دنګ دی نو کینی نو خلق په سور شي کنه نو هغه سي د جنت هغه دنګ دنګ تختونوم داسې دي ابا کته کیږي بر کیږي دا وی د خطو تنظیم الله کړی دی کنه خا ویل سمای او اسمان ته ګوره کې فروفیاتو چې څنګه اوچت کړی شوی دی او ډکړی شوی د ستورونه هغه ګیلاسونه استوري دي د ستورو ته ګورن داخلا سیږي او حدیث کې مراغلی و چې انیتها عدد النجوم دا غي غلوخي د ستورو په شمار باندې دي ویلل جبالي غرونو ته كيف نصبتهم چې څنګه یې خکړی شوی دي غرونو ته وګوره کنه د بالختونه دي ښا خو دې دوه ته حاجت نشته دي د یو مثال ویلل ارض زمکه ته وګوره كيف سطحت چ سرنګي خوراوره کړی شوی ده نو دور هغه قالینو ندینو یو یو قالین ته دا ویل په مثال پېښ کیا او دوی هم دا دی چې نوې اشاره ده بکی ترغیب ده بکی توحید ته چې انسان د دې یوخ نه عبرت واخلا د کی سمره عاجزی ده چې کار ډیر کوي اخورا کې ازغی دې تم دا څه شکنه تا مهنت ډیر کاوه او خوراک سره دوره تعلق مو ساته بس خو جسونو هغه وخت سره ښه لوخ نه عبرت واخله او لوی دا اسمان د ځان نه جوړ کا چستان خلقو ته فیدی ورسی د دې اسمان نه سمره فیدی دي رڼا په دې کې دا باران په دې کې دي هوا د دې طرف ناراضي چې سدینو په اسمان کې د انسان ځان اسمان کا چې خلقو ته نه فائدہ ورسی کنه او غرونو ته وګوره استقامت پیدا کا دی غرونو ته وګوره داسې استقامت پیدا کا که طوفان پر راشي که سیلاب پر راشي که سیلاب پر راشي راضی به کنه غر خو نه دی خبر ده دینه او زمکه ته وګوره عاجزی پیدا کا چاته کنزلو نه کوي چاته به دې ردیو نه وي ځان د ازمکه کا نو کامیاب بشي وې دې دې لپاره وي فذکر بیان کوا په قران سره انما انت مذکر بشکه ته بیان کوون کې دست عالم بمسیترن نه ته په دې باندې نه غبان الا من تولى وکفر هو مگر هغه څوک لکن چې مخې واړو او کفر یو کو فیعذب الله العذاب الاکبر عذاب ورکی الله تعالی عذاب ډیر لوی ان الینا ایابهم بشکم انت د دې راتل دی ثم ان علینا حسابهم او بیا په مونږ باندې د دې حساب کتاب دی سورۃ